राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2054 20 सितंबर 1997 को मोहर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पात्र की तू पाप हो बिहारी ऐसे बता रहे अंत में कहा कि तू है मोए नाते अनेक जानिए जो भावे आपको मर जाओ सोचो जो तू तुलसी कृपालु शरण शरण पावे तो भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ लो। भगवान के साथ संबंध भगवान की तरफ से तो जुड़ा हुआ ही है और वो जुड़ा हुआ ही रहेगा। वो टूट सकता ही नहीं। भगवान भी नहीं तोड़ सकते। भगवान तोड़े भी क्यों। मवेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना अनाधिकार से मेरा ही अंश है। तो भगवान के साथ संबंध हमारा अचल है। अब केवल अपनी तरफ से भगवान के साथ संबंध रखता है। भगवान की पूछा है दोनों संबंधों में मुख्यतः भगवान के संबंध की है। जैसे कोई गृहस्थ है लखपति करोड़पति शेठ है दूसरा कोई आदमी कहे शेठ का मैं लड़का हूं पर शेठ नहीं स्वीकार करे तो उसकी कोई कीमत नहीं है। अरे शेठ कहते हमारा मुनि है ये कोई काम धंधा पड़े रुपये पैसों काम है तो हमारा मुनि है तो लाखों करोड़ों रुपए बाजार मिल जाएगा। तो मुख्य संबंध सेठ का है वो मुख्य रहता है। हम अपना संबंध करें वो गौण होता है। ऐसे भगवान का संबंध हमारे साथ कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाई सब मेरे पैदा किए हुए हैं मेरा अंश है मेरे वो प्यारे हैं। जैसे माँ को बच्चा प्यारा लगता है ऐसे श्री भगवान कहते हैं मेरे को ये प्यारे लगते हैं मेरे ही बालक है। बालक नहीं जानता कि हमारी माँ है वो तो मानता है जानता है नहीं। लोगों कहने से मान लिया मेरी माँ है पर जानता नहीं है। तो माँ तो जानती है कि मेरे से पैदा हुआ है। ऐसे भगवान जानते हैं हम मानते हैं तो मुख्य संबंध उनका है। तो भगवान कहते हैं मेरा है जीव अमेयवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। अब ये भगवान कहते हैं तो भगवान वाणी भगवान की वाणी को मान ले हम भगवान के हैं। चाहे आप पुत्र मान लो पिता मान लो भाई मान लो संबंधी मान लो कुटुम्बी मान लो मित्र मान लो ईश्वर मान लो गुरु मान लो चेला मान लो भगवान को अपना मान लो। ये खास बात है। भगवान जो अपने हो गए तो हमें कमी क्या रहेगी बताओ। और भगवान अपने को मानते हैं, सब प्रिय सब हम उचाए अभिमान सु वो सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मुभराशी ईश्वर अंश है, तो हम ईश्वर के अंश हैं। अब इतने सी आप कृपा कर दो कि हम भगवान के हैं, भगवान के बेटा हैं, वो भी लाडले हैं, प्यारे हैं, सब हम प्रिय सब हम उपजाए मेरे को प्यारे लगते हैं। अब भगवान को प्यारे लगे और आपने क्या चाहते हैं बताओ, ऐसे बढ़कर हमारे और क्या होगा। तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी सर्वोपरि बात है। आदमी गोद चला जाता है तो उसको भी माँ बाप मानने लगता है, साधु हो जाता है, चेला बन जाता है तो अपने माँ बाप कुटुंब को छोड़कर उनका ही हो जाता है। तो ये बदलना आता है अपने को, और वो सच्ची बात है। भगवान का अर्थ ये सच्ची है, गोद जाना साधु जाना ये तो मनगढ़ंत बात है, अपनी बनाई हुई बात है, और भगवान की तो अपनी है ऐसी बात। तो भगवान की हम हैं, ये भगवान हमारे हैं, केवल ये बात मान लें, स्वीकार कर लें, हम भगवान के हैं। बंगाल में संत हुए हैं क्या भाई, रामकृष्ण परमहंस, अब दशत हमारी ये है, रामकृष्ण बड़े अच्छे संत थे, बड़े अच्छे थे। तो उनके यहाँ एक बंगालन थी, तो उसका क्या हुआ कि एक बंगालन उसके पति संत हो गए, ससुर दाव देवर जेठ कोई था नहीं, एक पति था देव शांत हो गए, तो बड़ी दुखी हो गई। अब स्त्री के पति शांत हो जाए क्या करे, वो कहाँ जाए बेचारी, अपना तो सब कुछ प्रलय हो गया, तो बड़ी दुखी हुई। मन में आया कि हमारे एक बालक भी होता तो कम से कम मैं बालक पर हृदय रखती कि ये बड़ा हो जाएगा, मेरा बच्चा है, क्यों कोई कोई नहीं। ऐसे विचार आते आते आया कि ये कृष्ण भगवान है, क्या यशोदा जी के बेटा है, मेरा बेटा नहीं हो सकते क्या, मेरा बेटा हो सकता है, तो मेरा बेटा है नहीं होगा, अपना बेटा मान लिया। अब दिखे कुछ नहीं, तस्वीर भी नहीं, मूर्ति भी नहीं, मेरा लड़का है महाराज, ऐसा मन लगा कि मेरा लड़का है, उसका नहीं मेरा लड़का है, तो गोपाल है मेरा लड़का गोपाल। तो रात्रि सोए तो अपने हृदय गाड़ी लगा दे, गोपाल यहां सोता है, यहां कपड़ा उठा दे, कुछ नहीं, मूर्ति भी नहीं, ऐसे ही गोपाल ने सोया मेरी गोदी में, कपड़ा उठा दे प्यार करे, तो माँ बेटा खूब बनती आपस में प्रेम होता। एक दिन गोपाल बोला कि माँ भूख लगी मेरे को, अच्छा बेटा बना लू तेरू खिचड़ी बनाऊ दू, गरीब ब्राह्मण था बेचारी शादी सी नहीं, तो मकान था वो छप्पर था, तो उसमें हवा आती थी जोर से, तो जोर से हवा आने पर आग जल्दी सुलगती नहीं, और सुलगती तो वो बर्तन में लगती नहीं, इस बात खिचड़ी बनने में देरी हो गई, तो खिचड़ी बना रही थी, वो कहे माँ भूख लगी, हाँ बेटा देखो अभी बना दू अभी बना दू। ऐसे होते हो तो उसको मालूम हुआ कि यहाँ मेरे हाथ रखे है दोनों तो यहाँ खड़े है, और मेरे से कह रहे गोपाल माँ मेरे भूख लगी, अरे बेटा देख अभी अब खीर बन जाऊ, मैं खीर बना दू तेरे को बना दूंगी अभी लग, कहे माँ भूख लगी, अरे भाई ठहर जा थोड़ा ठहर जा, खीर बन जा, उसके बाद तेरे को रख दूंगी, खीर बन रही है मुझे कच्ची है, कहते माँ भूख लगी, बालक का स्वभाव हुई बाबू बोली अरे भैया देख सकता तो अब खिचड़ी बन गया फिर तेरे भोज होगी। तो काफी देर हो गई भोज, फिर देरी लगी खिचड़ी बनने में, आंस लगे न पड़े, खिचड़ी बन गई तब खिचड़ी तो माँ भूख लगी, अरे भूख लगी ठीक है पत्थर लाई, पत्थर ला करके रखी, रखकर ऐसे खिचड़ी लड़ने लगी पत्थर उड़ गई। तो पत्थर को लाकर रखी और कहे माँ भूख लगी, तो एक दो बार पत्थर लगी उड़ गई, तो मेरे पत्थर तो पकड़, अब भूख लग गया था तो कम से कम पत्थर तो पकड़ ले, तो मेरा छोटे से पकड़ में याद दिए बैठा है, दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। तो ठीक गोपाल भूखा है दर्शन, तो वह संदेह तो था ही नहीं गोपाल भूखा है, खिचड़ी पत्थर पर आई और अंदर जा गोपालिया गोपालिया कहा गया गोपालिया कहा गया, तो बाहर गई बाहर गई तो बच्चे खेलते थे, खेलते मेरे भी गोपालिया आया, अरे गोपालिया भूखा है अब खेल के ही तोड़ गया, भूखा है गोपालिया क्या करूं, बड़ी चिंता लग रही मन में, बच्चों में जाकर देखा नहीं वहां तो मिला नहीं, तो अरे गोपालिया आया तो उन्हें देखा रे गोपालिया गोपाल मेरा है गोपाल। तो उस समय में कई सज्जन जा रहे थे रामकृष्ण परमहंस के पास, तो वह गोपाल गोपाल करते थे, तो वे बोले भाई तू गोपालियों को पूछ देंगे तो गोपालिया तो संतों के पास मिलेगा, गड़िया में थोड़ी गोपालिया मिलता है, गोपालिया तो भगवान है भक्तों भक्तों के पास रहता है, तो वहां चलो वहां मिले गोपालिया। अच्छा तो उस पास खिचड़ी तो सखी और कच्ची खिचड़ी, ब्राह्मण बालक है बनावटी खिचड़ी कैसे ले जाऊं, बना दूंगी खेत कच्ची लेकर गए वहां गई। कोई महाराज परमेश महाराज बात कर रहे थे, बात करते हुए बोले कि गोपाल की माँ खिचड़ी बना, बड़ी खुशी महाराज ने कह दिया खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बना करके महाराज की भोग लगाने लगी, तो गोपाल वहां दिख गया गोपाल भोजन कर रहा है, फिर बड़ी खुश हुई प्रसन्न हुई, फिर वहां महाराज के पास ही रहने लगी। तो कहते विवेकानंद और गोपाल की माँ ये दो भक्त थे, उसका नाम गोपाल की माँ, सभी गोपाल की माँ कहते गोपाल की माँ आई गोपाल की माँ आई, तो गोपाल की माँ बन गई गोपाल गोदी में खेले, तो गोपाल की माँ बन गई अपना आप। तो ठाकुर जी की ये कायदा है, ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तथे भजाम्य हूँ, जैसे मेरे शरण हो जाते हैं मैं वैसे ही भजन कर लेता हूँ, वही स्वीकार कर लेता हूँ, आप जो जैसे गोस्वामी वो ही नाते अनेक, आपके अनेक तरह नाता है, आपका हमारा तो सदा संबंध है, तो बस जो जो तुलसी कृपालु शरण शरण पावे, आपके चरणों की शरण हो जाए, तुम दयाल हो तुम दयाल हो दानी तुम हो भिखारी तुम दयाल हुए मैं भिखारी हो, तुम हूँ प्रसिद्ध पात्र की तुम पाओ पुंजहारी, कई बातें कही बहुत सी बातें कही, अंत में कहा महाराज तो मोही नाते अनेक, मानिए जो भाव है आपको अच्छा लगे वो मानो, मैं तो आपका हूँ आप मेरे हो, दूसरी जगह लिखा है कि तो मेरे तो यजमान भी आप ही हो, और ब्राह्मण के रिजवान चाहिए तो मेरा कौन सा लाभ है आप ही हो, तो सब भगवान सब कुछ बनने को तैयार है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथे भजाम्य हम, उस भगवान को अपना पुत्र मानो पिता मानो भाई मानो गुरु मानो बाप मानो बेटा मानो, जो आप मान लो भगवान सुना जी बड़े प्रसन्न है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथे भजाम्य हम, जैसे शरण होते हैं हम कैसे भजन करता हूँ वैसे मान लेते हैं, और वो अपनापन है ये प्रेम में खास कारण है, लोग कहते प्रेम तपस्या से होगा विचार से होगा विवेक से होगा, प्रेम होता है संबंध से, अपना कपड़ा अपने को प्यारा लगता है, अपनी फटी जूती भी अपनी प्यारी लगती है, बालक भी माता को पूछो अपना बालक अच्छा लगता है, बच्चे को पूछो तो अपनी माँ अच्छी लगती है, चाहे वो गहना कपड़ा रही तो चाहे बढ़िया से बढ़िया कपड़े हो चाहे फटे तटे कपड़े है काली कलूटी है, बच्चे को पूछो गोदी में जाता है प्यार करता है मेरी माँ है, तो मेर होने से माँ प्यारी लगती है, और बच्चे को अपना बच्चा होने से प्यारा लगता है, कैसा ही हो अपना है। इस तरह से भगवान के साथ अपनापन आप कर ले तो भगवान बहुत राजी होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। एक बार करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति नान, एक ही स्वभाव है भगवान का। तो मेरे को मानो तो मैं मेरे को ही मानो, फिर और को मत मानो। अगर मेरे को माँ मानो ठाकुर जी को माँ मान लो, ठाकुर जी को पिता मानो पूजा पिता मान लो, भाई मानो तो भाई मान लो, बेटा मानो बेटा मान लो। परंतु एक बाण एक स्वभाव है, दूसरा संबंध नहीं, वो भगवान को नहीं सोचे। अनन्या चिंतयंतो वाम ये जना प्रयोग है, अनन्य चेता सततम यो मास मैं ये मनाधत्व मई बुद्धि अनन्य भाव से। वास्तव में भगवान ही अपने सज्जनों, ये शरीर दिखता ये भी अपना नहीं है, ये हम माँ के शरीर में बड़ा है और यही पड़ा रहेगा, छोड़ जाना पड़ेगा। जिसको मैं कहते मेरा कहते नहीं, मैं कहकर बोलते हैं, ये शरीर भी अपना नहीं रहेगा, कुटुंब भी अपना नहीं रहेगा, धन अपना नहीं रहेगा, जमीन जायदाद घर आदि अपना कुछ भी नहीं रहेगा, तो है ही नहीं अपना। अब माना हुआ कब तक चलेगा, चिपकाया हुआ, तो ये अपना नहीं है। और भगवान दूर हो सकेंगे नहीं, आप माने तो भगवान अपने, न माने तो भगवान है, जाने तो भगवान है, न जाने तो भगवान है, आप स्वीकार करते तो भगवान है, अस्वीकार न करे तो भगवान का संबंध तो हमारा टूट सकते, टूट सकता ही नहीं। अब केवल आप स्वीकार कर ले इतनी जरूरत है और कोई जरूरत नहीं है। इसमें नहीं इतना भजन धंधे होगा, इतना वैराग्य होगा, ऐसा त्याग होगा तो भगवान अपना आएंगे ना, भगवान का अपनापन। मैंने ऐसी बातें देखी है भक्तों की, जो भगवान को अपना मान लेते हैं भगत गुरते ही नहीं। आप देखो द्रौपदी भगवान को अपना मानती थी और राग द्वेष मिट जाए कर जाए पास ना, दुशासन जब तक मेरे लिए इसकी खून जब तक न रहे तो मैं बेरी बेरी बांधूंगी नहीं। दुशासन ने केस खेचा है, वो केस बैंड नहीं बांधूंगी मैं, कैसे बांधू, उसने खेचा है उसके खून से लथपथ होगी तब बांधूंगी। अब द्वेष द्वितब होता है पर भगवान वो याद कर दी, भगवान आ जाते। जंगल में रहते थे, विचार किया कि यज्ञ करें, काम करें, कोई बात करनी है तो सलाह किसने करे, कि भगवान तो यह है नहीं। पांडव कोई बात कर देते उन्होंने भगवान से सलाह कर लो, क्या कर दे तो इतना नहीं है, इतने बता दे बोलो कि महाराज ये काम करें। दुर्वासा आए तो दुर्वासा को दुर्योधन ने भेजा। दुर्योधन सदा ही चाहता था ये जंगल में ही रहे नहीं, ये सर्वथा ही मर जाए, राज मेरा ही रहे, ऐसा दुस्वभाव था उसका। तो दुर्वासा ऋषि को राजी किया। दुर्वासा प्रसन्न होते थे बहुत कम जगह, गुस्सा ही ज्यादा करते, साप ही ज्यादा देते थे, क्रोधी स्वभाव था। तो दुर्योधन क्या कहे, 10,000 शिष्य चलता फलता विद्युत विश्वविद्यालय साथ साथ आते थे। तो दुर्योधन क्या किया, सुबह सुबह बनाया भोजन और शाम को आए तो शाम को समुद्र बना दिया। जब आवे आधी रात को कि दुर्योधन भोजन करे, हाँ महाराज जब आवे तो या ताजा भोजन संभव। तो दुर्योधन खुश हो गए, बोलो भाई तुम क्या चाहते हो, कहते महाराज ऐसे हमारे बड़े भाई हैं युधिष्ठिर महाराज, तो जैसे आप यहाँ पधारते हो ऐसे वो जंगल में रहते हैं, वहाँ उनके भी अतिथि बनो, उनके भी हम भोजन में जाओ। पर एक प्रार्थना है कि जब द्रौपदी भोजन कर चुके उसके बाद जाना। अब पांडव के साथ में बहुत ब्राह्मण सैकड़ों हजारों 80-80 ब्राह्मण तो रोजाना भोजन करते थे द्रौपदी के यहाँ राज्य में। अब राज्य से निकले तो ब्राह्मण बहुत साथ में, कहा महाराज मैं कहाँ से भोजन दूंगा, मैं तो जंगली आदमी हूँ, कहीं कुछ नहीं, हम पान खोल पत्ती दूध खा लेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। तो उसे धूम ऋषि थे, उसने सूर्य का स्तोत्र बताया, महाभारत में आता है। उस शोध के पढ़ने से सूर्य भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर के एक बटलोई दे दी, कहते इस बटलोई में शाख पत्ते जो मिल बढ़ा लो, बस जब सबसे पीछे कौन भोजन करता है, किसे पीछे द्रौपदी करती, घर की मालिन होती है वो तो सबसे बाद में भोजन करे। द्रौपदी भोजन जब तक न कर ले तो सैकड़ों हजारों लाखों को भोजन करा लो, अक्षय पात्र। ठीक है, तो दुर्योधन को पता था, वो तो ख्याल रखते थे हरदम, उनके बैर था मन में, युधिष्ठिर महाराज के बैर में ही था, पन्नूर के मन में था बैर, तो ये पता लग गया उसको, तो कह दे महाराज द्रौपदी भोजन कर ले उसके बाद में आप जाना, अच्छी बात। अपने तपस्या थे, तपस्या जानते थे, तो भोजन कर लोगे, द्रौपदी भोजन कर चुकी, बर्तन धो दिया, रख दिया, उसके बाद पहुंचे। युधिष्ठिर हम मध्यान्ह संध्या करने के लिए जाते हैं, भोजन तैयार रखो, और भोजन करेंगे, सब ऋषि हुए हैं, भोजन करेंगे। ठीक है महाराज, युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। पितर पूछा कि क्या बात है, द्रौपदी ने कहा महाराज मैं भोजन कर चुकी, अब आज इस पात्र में कुछ नहीं मिलेगा, कल सुबह बनेगा तब भाव कितना ही मिलेगी, पर आज नहीं मिलेगा। बड़ी चिंता लगी, तो कहा भाई हमने तो निमंत्रण दे दिया और भी आते हैं अभी, तो द्रौपदी घबराई, घबराई भगवान को याद किए कि महाराज हम क्या भाव बता गई, ये श्राप दे देंगे, भस्म कर देंगे। दुर्योधन का विचार यही था कि भोजन नहीं कराएंगे तो महाराज करेंगे क्रोध, क्रोध फिर श्राप दे देंगे, अपना काम बन जाएगा, राज समय हमारे पास रहेगा, खत्म हो जाएंगे। तो द्रौपदी याद किए, भगवान चटा गए, महाराज पता, अरे भोजन ला द्रौपदी, भोजन ला। महाराज भोजन के चक्कर में तो आपको याद ही किया, भोजन होता तो आपको तकलीफ मिले, नर्म काल हो जाऊंगी नहीं करनी, खुद समाप्त हुई, भूख ही लगी है और थका हुआ हूँ, बारिश दूर से आया हूँ, थका हुआ हूँ, भूख भी लगी है, भोजन करा मेरे को पहले, महाराज भोजन कराने को होता तो आपको तकलीफ नहीं, भोजन नहीं ला था वो बट रही लाटरी मंगाई सा, जो कुछ पत्ता लगाया कोई देख लिया, ऐसे डकार डकार देते, मुर्शी करते थे, संध्या नदी में खड़े हुए तो अगमर्षण मंत्र होता है, उसे चुन लेकर के यू नाक लगाते हैं, जड़ी नदी चले हो तो नीचे हो गई नाक लगा रहे, अगमर्षण मंत्र पढ़ रही है, तो वे सब यू करने लगे तो पेट भर गया यहाँ तक, अब यू नहीं हो जाता है, एक एक सामने देख क्या दशा है भाई, तुम्हारी दशा वही हमारी दशा है। दुर्वर्षा ने कहा रहे भाई अभी युधिष्ठिर को कह कर आए हैं, भोजन कैसे करोगे, कैसे हमें तो एक राश नहीं पा सकते, हम तो पा नहीं सकते, तो भागू यहाँ से। दुर्वर्षा बोले कि मेरे अम्बरीश भक्त था भगवान का, उससे काम पड़ा है यार, ये भी है भगवान के भगत, अब जाओ तो पा नहीं सके कुछ भी, फिर क्या भोजन अन्न खराब होगा उनका, और फिर महाराज भक्तों से लेता डर, दुर्वासा बहुत दुर्दशा हुई है अमरीश के समय, तो भाग्य वहां से भाग गए समय समय, भगवान ने वो पत्ता खाकर कहा अब लो कृष्ण बोला, सदैव गया दौड़े वहां घाट पर देखा तो घाट पर पूछा रहे यहाँ दुर्वासा ऋषि आए थे कि महाराज वो तो सब गए सब यहाँ से भाग गए, संध्या करते करते संध्या से निकल पानी से फिर भाग गए, सब भाग गए। अगर कहा महाराज तो ऋषि तो भाग गए, अच्छा भाई आवे जो बोलते हैं, इतने द्रौपदी के प्रेमी थे, याद करते ही आ जाते, बहुत दृढ़ विश्वास था द्रौपदी के भीतर मन में, शंका नहीं थी भगवान को भूला जाएगा, कृष्ण गोपी जना प्रिय प्रार्थना करी, तो भगवान अपने हैं ये भाव होने से बहुत स्नेह था। सुभद्रा को ब्याह दिया था अर्जुन के साथ, तो सुभद्रा और द्रौपदी में कोई भाव नहीं, भेद नहीं था, जैसे सुभद्रा है हमारी बहन ऐसे हमारी बहन द्रौपदी है, बहुत सारा प्रेम, अत्यधिक प्रेम, तो अपनापन होने से भगवान प्यारे लगते हैं, भगवान को हम प्यारे लगते हैं। तो अपनापन की बात है ये, हम कोई बना लो, आप भाई बहनों में से कोई हिम्मत करके भगवान को अपना बना ले, भाई बना लो, माँ बना लो, बाप बना लो, पुत्र बना लो, मित्र बना लो, गुरु बना लो, चेला बना लो। एक संत मिले थे, वो अपने को मानते थे विश्वामित्र, राम जी हमारा चेला है, पूरी में छाते वाले संत थे वो, बैराग में कई होगा छाता रहते, छाता छाता के नीचे क्या था, शीत हो, गर्म हो, बरसा हो, तो भी योगनाथ जी महाराज को चेला मानते थे अपना, तो चेला मानते, चेला गुण करते सभी। ऐसे उमापति महाराज थे अयोध्या में, वो रामलला को अपना चेला मानते थे, तो गुरु सदन बिहारी रामलला, वो राम जी थे तो गुरु सदन बिहारी रामलला, ऐसे मानते थे गुरु सदन बिहारी। गुरु जी घर पर रहते हैं, हमारे चेला गुरु जी घर पर रहते हैं, तो सब पूजन करते, बाजार में जाकर बढ़िया माला पहनते, और जाकर कहते हो लो बेटा ये गुरु प्रसाद ही लो, मेरे पैर आते संतों को लगता बुरा कि गुरु प्रसाद आज जूठन हो गई आप पैर दी, भगवान कह देते हो घर हमला तो ऐसा वो गुरु प्रसाद ही देता जा देते हैं, हम थोड़ी देते हैं कि महाराज आप पहना देते हो, नहीं पहनाएंगे, गुरु प्रसाद मामूली चीज है क्या, चेला मांग ही नहीं देते, ऐसे नहीं मिलती मुझे, तो महाराज हार देकर खड़े रहे, देखो बेटा गुरु प्रसाद लेना हो तो झुक लो, झुकी सब नहीं और चेला मानते थे, बहुत नामी विद्वान थे उमापति महाराज। मिथिला शिथिला जाता समा जाते उमापतो, मिथिला शिथिला जाता, संस्कृत विद्वान थे, तो वहां की एक बात सुनी है कि कोई शास्त्र करने वाला हाल तो एक नकारा नौबत उसमें डंडा मारे, एक दो तीन चार, मान चार शास्त्रों में छह शास्त्रों में जो कोई पूछे प्रश्न करो, तो वह पति महाराज ने 50 दंड मारा, 50 में से पता है क्या 18 पुराण 18 उपपुराण और छह शास्त्र, चार वेद चार उपवेद, 50 होते हैं। इसमें कहीं पूछो कोई बात शास्त्र का तो उमापति महाराज ने तो पिछला सिद्ध कर जाता, ऐसे नवे विद्वान थे, राम जी को मिलते थे बेटा हमारा चेला है, गुरु महाराज थे वशिष्ठ गोत्री थे, हमारा चेला है ही राम लला। तो भगवान इतने सस्ते हैं, पर भावक रहे नारदना, भाव होना चाहिए अपना सच्चा भाव, तो भगवान भाव के अधीन है, भाव के भूखे हैं भगवान, प्रभु भाव का आग भाव से थे बस अपने हुए थे, तो द्रौपदी अपना मानती थी तो भगवान अपने थे। संधि का प्रस्ताव लेने के लिए तो पूछा युधिष्ठिर ने, पूछा भीमसेन अर्जुन नकुलेश्वर देव से पूछा, तो भीमसेन ने एक बार कह दिया कर लो संधि, तो भगवान कह रहे तू संधि चाहता है, ना ना ना मैं नहीं चाहता हूँ, अब संधि बंदी कुछ नहीं होगी, मेरी प्रतिज्ञा है मत नाम कौरव सतंग समरियावत, जब तक ये धृतराष्ट्र के पुत्र 100 है उन सबको एकला मैं मारूंगा, उनको कोई मार दे तो मैं उसको मार्ग संख्या पूरी करूंगा, एकला मारूंगा, ये जब तक न दू तो संधि नहीं करता। और यदि मुझे दुर्योधन ने जान दिखाई थी द्रौपदी को कि यह तुम बैठ, तो वह बैठी मेरी गदा, उसे जब तक दुर्योधन टांग न तोड़ दू और दुशासन की छाती चीर करके खून न पी जाऊं तब तक संधि करूंगी, भगवताओं पड़े ना करता। द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी रोने लगी जोर से कि आपको शर्म नहीं आती, जिसने मेरा केस खेचा, मैंने कोई कसूर किया नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी मेरी सभा में बेइज्जती करी, गया करके पटक दी केस कर खेचा जैसे मरे कुत्ते को खेल जैसे सभा के बीच में, अरे आप संधि करते हो, शर्मान चाहिए आपको मेरे साथ संधि की बात पूछते हो मेरे से, थोड़ी ऐसे ही होगा, पर मेरे पांडवों पर कलर कले जाएगा सब आगे सब मेरे संधि चाहते ये संधि करते नहीं, इस बार से मैं जाता हूँ। कह दिया महाशाह भी ये सब मरेंगे, तू अकेली रो रही है, हजारों स्त्रियां रोएगी, क्षत्रिय कुल का नाश हो जाएगा, फिर रोएगी। बुद्धि के साथ इतना भगवान भविष्य की बात सब कह दी, युद्ध होगा सब कुछ होगा, परंतु पांडवों का कलंक न रह जाए इस बार संधि प्रस्ताव ले जाता हूँ। तो इतना अपन प्रेम था स्नेह था, अपना पर भगवान के साथ अपना मन चलता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो द्रौपदी का ये विचार था, जैसे मेरे तो गिरधर मीराबाई का विचार है, दूसरा न कोई, दूसरा नहीं दूसरी वस्तु भी नहीं, ना व्यक्ति है ना वस्तु है ना घटना है ना प्रभु, कोई अवस्था कोई है नहीं हमारी, एक भगवान हमारे बस, ऐसा कोई से कर लो नहीं, कैसे ही आदमी हो, अभी से सुदुराचार हो, अभी से दिश पापे भे सर्वे भे पाप कृतमा, पापी से पापी हो दुराचारी दुराचारी हो, भगवान के साथ कहते मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे, भगवान ना नहीं कहते, भगवान यदि तुम अशुद्ध हो तुम जाति में ठीक न हो आचरण में ठीक नहीं हो तुम ऐसा हो, भगवान को तो अपना कह दे। अरे बालक कोई भी हो माँ से कह दे माँ मैं तेरा हूँ माँ तू मेरी है, तो माँ कैसे मना करे, है ही माँ, ऐसे भगवान मना नहीं करते, आप न जाओ आपकी मर्जी है, भगवान कह दो मेरे भगवान हो, तो एक भगवान को अपना मान ले बस, बेटा बेटी मान लो माँ मान लो, ए माता बैठी है ए मान लो भगवान हमारा लाला है, अघोर मणि के जैसे गोदी में खेलते थे, गोपाल की माँ नाम था उस गोपाल की माँ, गोपाल नाम हुई प्रसिद्ध गोपाल की माँ, कहते परमेश पर दो ही थे, एक तो विवेकानंद एक गोपाल माँ, दो बड़े भक्त हुए नामी भगत थे, तो गोपाल की माँ कैसी बढ़िया बात है, गोपाल की माँ बड़ी गोपाल की माँ गोपाल की माँ, आप कोई भी मान लो भगवान के समान कोई मिलेगा नहीं, किसी भी आप कह दो बेटा है मानेगा कोई, किसी को कह दे आप मेरे बेटा हो, भगवान माने भगवान सर्व नहीं आते, बेटा बनने में बाप बनने में भाई बनने में कोई शर्म नहीं, भगवान नौकर बना दे मालिक बन जाए, अर्जुन के गोड़े आग थे तो वहां पर कोसवान बन करके घोड़े आग थे, जहां कहीं लगा दो भगवान के समान संसार में कोई नहीं, उमा राम सब हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, जिसके मन में जैसी हो उसके अनुसार भगवान का समझ जोड़ लो, भगवान अपना माने अपना काम करेंगे ठीक तरह से, संसार के कुटुम्ब भी है वो भी महाराज सब बातें अनुकूल नहीं करते, राजी होते भी राजी हो जाते तो नाराज हो जाते हैं, भगवान नाराज होते ही नहीं, भगवान को नाराज होना आता नहीं, ये नाराज की विद्या आती नहीं, युद्ध कर लेंगे सब कुछ कर लेंगे नाराज नहीं होंगे, होते ही नहीं नाराज, भगवान नाराज हो जाए तो जीव कहाँ जाएगा सारा है? और इनके है क्या, इस बात बड़े प्रेम से ये माताओं को माँ मान ले बहन मान ले भाई मान ले, आदर्श महाराज है वो सीता को अपनी बहन मानते थे, राम जी भगवान सीता जी थे बहनों ही हमारे, तो चाहे सो मान लो तो हिमो नाते अनेक मानिए जो भाव साफ कहते विष्णु महाराज, हर मा तो सदा का अपना अपना है, अपने संसार में एक राम जी है भगवान के सिवाय कोई नहीं, वो राम है कृष्ण है ये जो है आपके जन्म जैसे वो अपना मान लो, वो अपना पर निभाते ऐसा कोई नहीं निभाता, सुदामा जी महाराज कितने दरिद्री सब उसे पर कृष्ण भगवान बरोबर मित्र मानते हैं, हर एक आदमी ऐसे मित्रता नहीं मानता पर भगवान मानते हैं, भगवान के सब अपने हैं, छोटे बड़े पापी पुण्यात्मा संत महात्मा दुष्ट जो कुछ है सब मामा प्रिय है सब मामा जाए, तो भगवान की तरफ चलने में किसी को संकोच नहीं करना चाहिए, अपने को अपात्र नहीं मानना चाहिए कि मैं भगवान के चरणों में जाने लायक पात्र नहीं हूँ। भगवान के लिए सब पात्र, भाव चाहिए उनका बस, अशुद्धि शुद्धि से विचार नहीं, राग द्वेष से विचार नहीं, केवल भगवान में अपना भाव, अपनापन हो, अपनापन बड़ा प्यारा लगता है भगवान। इस वास्ते भगवान के साथ अपना संबंध छोड़ दो, कोई सब छोड़ दो, जैसे आपकी मर्जी हो कोई छोड़ दो, भगवान सदा निभाने के तैयार, उम्र भर सदा के लिए। भगवान मान ले तो मान ले, तो मान ही दिया फिर, ऐसी बात है। इस वास्ते सज्जनों बड़ी सरलता से उद्धार हो जाए, सरलता से कल्याण हो जाए, केवल मानने मात्र से। सबके लिए भगवान ने छूट दे रखी है, कोई हो अपनी चेत शुद्ध आचार। गीता माया है, पापी से पापी भी भगवान के शरण हो जाए तो भगवान ना नहीं कहते, भाई दो दुष्ट है पापी है, उसका मन में भाव हो गए भगवान है। राते ने प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सौवारे ये की, हृदय का प्रेम देखते भगवान, चूक किया देखते ही नहीं, पर वो याद ही नहीं। राते ने प्रभु से चूक किया कि याद रहती नहीं, कैमरा होता है ना, उसमें जो सामने अक्ष छप जाता है, तो भगवान के सामने जो जाता है उनके सगुण सारा होकर छप जाते हैं, दूर में छपते नहीं, वो कैमरे विलक्षण है भगवान का, अवगुण याद ही नहीं रहता भगवान को। रहते न पर चूक किए कि याद नहीं रहती, तो ये बड़ी पोल है, शरणागत होना है ना, ये भगवान ही एक पोल है। एक कथा मैंने सुनी थी, एक सज्जन रामायण कथा कर रहे थे, मैंने भी सुनिया, तो वो कहते थे कि ये साहूकार होते हैं ना, ये बड़े होशियार होते हैं अपना व्यापार में, तो किसी अफसर के पास में हुक्म है, वो आज्ञा दे तो चीज मिल जाएगी, तो वे क्या करते हैं कि वे जाकर के उसी मैम को राजी करते हैं, उसको डाली देते हैं, उसको गहना कपड़ा आदि कुछ देते हैं, वो राजी हो जाती है, और वो कह देती है उसको परमिट दे, तो ध्यान पड़ता है। तो कमजोरी कहाँ है इस अफसर के, कमजोरी कहाँ है स्त्री का भी कमजोरी है, समझे, हर कोई जोड़े हाथ त्रिया से अन्न भी किसो लिवे तिरोधी नाथ राधा कर राजी तिरोधी नाथ, तो उस डरे से काम पड़ जाता है। जो भगवान की कमजोरी है, कथा सुन तो मैंने ले भी कमजोरी भगवान की कहा कमजोरी है, कमजोरी पकड़ो भगवान को, तो तू नहीं करेंगे नहीं तो भगवान दाव थोड़े देते ऐसा, अभी जल्दी जल्दी तो बसा जाओ कहाँ कमजोरी है। तो उन्होंने कहा कि एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की, भगवान के साथ संबंध जोड़ करके और किसी से कोई संबंध नहीं रखे तो भगवान बन जाते हैं, अनन्य संबंध बनते हैं, अनन्य चेता सत्यम यो मांसम स्वरूप अनन्यास्त मत चेता मई मना मई बुद्धि एक मेरे साथ समझ रहे और कहीं से नहीं तो भगवान बन जाते हैं अनन्य भाव से। तो ये भगवान के मानने की अटकल है, एक युक्ति है, और समुद्र नहीं, समुद्र एक भगवान का बार है, एक आस और एक वर एक आस विश्वास, तो भगवान उनके हो जाएंगे, मैं चाहे सो करो भगवान उनसे बाकी क्या रहा। तो सज्जनों बड़ी सीधी सरल बात है, भगवान को अपना मान लो, संसार में बहुत अपना माना पर काम चलेगा नहीं, अलग अलग माँ को माना, पिता को माना, भाई को माना, बहन को माना, स्त्री को माना, पुत्रों को माना, भाई को भतीजे को माना, भुजाई को माना, क्यों को अपना माना नहीं। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, परमार्थ के विरोधी होंगे, स्वार्थ किस में है, भगवान अपना स्वार्थ करो परमार्थ करो किसी तरह से संबंध जोड़ लो भगवान निभाएंगे। क्षत्रियों के भीतर अर्जुन का रथ आकर में भगवान को शर्म नहीं आती। कैसी कितनी भी जरूरत है, एक दास रथ चलाने वाला तो सूत होता है, उस सूत का काम करे भगवान को शर्म नहीं आती, रथ चलाते अपना है अर्जुन अपना है वर्ष ऐसे चलाते महाराज, पैर के हाथ लग करके ऊंचा चढ़ाते हैं और चढ़ने के बाद आप चढ़ते हैं, आप पहले नहीं चढ़ते, उतरते हैं तो आप पहले उतरते हैं, फिर हाथ देकर अर्जुन को उतारते हैं। असली नौकर करे जो काम करते हैं, अंतिम दिन में फिर भगवान ने कहा आज अर्जुन तो उतर जाओ नीचे, उतर जाओ, भगवान उतर गए। फिर भगवान उतरे लागे अगली जो व्रत कर गया सब स्वभाव हो गया। तो भगवान ने 18 दिन तक अपने संकल्प में रथ रखा था, उसके दिव्य अस्त्र कई छोड़े गए, जहाँ नहीं अवधि पूरी हो गई तब अर्जुन उतर तुम उतर जाओ भाई, किताब आग नहीं भगवान उतरे आग राजकृष्ण। तो नौकर बनकर भी ऐसा करते हैं, सेना और भी और मध्य रथन स्थाप है मैं तो दोनों सेनाओं बीच भरत में खड़ा करूं, तो सेनी और भी में स्थापित हो रहा तो वैसे ही दोनों सेनाओं बीच में रथ खड़ा किया और ये सब वेतन को पैसे देखो इनको, ऐसा आज्ञा पालन करने वाला कोई मिलेगा नहीं नौकर, ऐसा पुत्र भी नहीं मिलेगा, पिता नहीं मिलेगा, भाई नहीं मिलेगा, भगवान के समान कौन मिलेगा बताओ, न तत्समोस्तिका को तो अन्य भगवान के समान कोई नहीं, तो भगवान शक्ति कैसे होगा, भगवान भगवान ही है, वो भगवान दुनिया के लिए भगवान, आपके लिए जो संबंधित बेटा तो बेटा ही है, आपके लिए भाई है तो भाई ही है, जो संबंध जोड़ दो उसी संबंध को भगवान जानने लेने को तैयार। असत हृदय असत अविकारी सकल जीव जगदीन दुखारी अस प्रभु हृदय, ऐसा भगवान है व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय असत एक सत चेत आनंद घन प्रभात परमात्मा है, ऐसे प्रभु हृदय में विराजमान है, उसके रहते हुए भी सब दीन और दुख जो रहे क्यों दुख भाई, भगवान ने देख ली भगवान की तरफ करे मेरे तरफ देखो तो सही, मैं तुम्हारे हूँ देखते ही नहीं, माया में लोग हो गए संसार की तरफ देखते हैं, मनुष्यों की गर्ज रखते हैं, कुटुंबियों की गर्ज रखते हैं, और कोई ज्यादा महाराज की गर्ज रखते हैं, कोई धनी आदमी गर्ज रखते हैं, भगवान कह रहे मेरे में क्या कमी है बता, तू जो चाहता है चीज सब कुछ मेरे ले ले, एक भगवान की तरह सब ऐसा पूरी हो जाए, या वह अनर्थ उत्पाने सर्वतः संप्रोतो धरे तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणेषु विजानता, जैसे छोटा छोटा जलाशय हो तो हाथ धो तो फिर गुजर जाएगा, जल पियो तो स्नान करो तो महान समुद्र मिल जाए मीठा, और स्नान भी कर लो, हाथ भी धो लो, पैर भी धो लो, कपड़ा भी धो लो, फिर जल सही तो सब बात हो जाए एक भगवान में, सब तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानता, संपूर्ण वेदों में जो बात हो जाए वो एक भगवान की तरह शुरू हो जाए, एक हो जाए तो एक ऐसा देश सब सदे और सब सदे सब जाए। तो भाइयों बहनों बात ही एक भगवान को अपना मान के संरक्षण हो जाओ, फिर परवाह नहीं कौन कैसा है कैसा नहीं, कोई परवाह नहीं, ऐसी बात है, मौज की बात है, माम एक शरणम बज सुनिए, एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की, दूर का सहारा न हो ऐसे अनन्य शरण से हो जाएगा, क्योंकि भगवान अनन्य है, भगवान के समान दूसरा भगवान कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, तो उनका संबंध भी एक ही हो, उनके समान किसी का संबंध नहीं हो, फिर बस ठीक हो जाए, जैसे भगवान एक है ऐसे संबंध ही भगवान का एक हो, सदा के लिए मौजूद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा रखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा रखो, ये मेरा भाई का स्वरूप है, नारायण नारायण नारायण चलो महाराज। अब देखो कीर्तन होता, कल बड़ा बढ़िया कीर्तन होगा, सब बैठे रहे शांति से, बड़ा अच्छा कीर्तन होता है भगवान नाम का। कलयुग में कीर्तन की महिमा ज्यादा है।